I've Been In Love Before van de Cutting Crew. Onwetendheid over de gevolgen van slechthorend zijn of doofheid op de werkvloer kan leiden tot afwijzing door werkgevers. Project You to Work zet zich in voor het creëren van bewustzijn rond deze problematiek en weet zich nu gesteund door het Oranje Fonds. Mariska de Vries. Het Oranje Fonds heeft ja gezegd tegen project You to Work. En wat dat voor een project is, dat ga ik bespreken met twee mensen. Ik ga praten met Ine Clusters, zij is projectleider. En Nienke Oostink, zij is zelf slechthorend en ook projectleider bij project You to Work. Dames, ik begin even bij Nienke. You to Work, wat is dat voor project? Project You to Work. Ja, dat is een project wat we hebben aangevraagd bij het Oranje Fonds eind vorig jaar. En het is een project dat zich richt op dove en slechthorende jongeren die moeite hebben met het vinden van een baan. Want hoe moeilijk is dat? Je bent zelf ervaringsdeskundige, denk ik. Ja, dat klopt. Ik ben in ieder geval zelf slechthorend. Maar het is inderdaad lastig voor jongeren omdat ze toch te maken hebben met vooroordelen vanuit de maatschappij. Dat komt deels voort uit het stukje onbegrip. Dus mensen hebben niet altijd door wat het betekent om doof of slechthorend te zijn. En ook niet wat voor aanpassingen ze daarvoor kunnen doen om toch te zorgen dat er een goede werkplek is. Vandaar dit project waar jij projectleider van bent. Ik begreep dat jij uitgekozen bent als projectleider door je collega die naast je zit, Ine. Jij hebt het project bedacht, dat zo goed? Ja, waar kwam dit vandaan? Waarom heb je dit bedacht? Eigenlijk heb ik het gewoon deels gestolen van Visio, een organisatie die werkt voor blinden. En behalve dat heb ik heel veel mensen gesproken gedurende de tijd dat ik met Grow to Work bezig was. En zag ik dat hier echt behoefte aan was. Dus op het moment dat het Oranje Fonds bekend maakte dat ze met dit programma gingen starten, dacht ik meteen, oh, daar past dit plan wat ik in mijn hoofd al had, past er perfect op. We hebben nog een brainstorm gehad met een aantal dove slechthorenden om te kijken van, past dit nou zo daadwerkelijk zo goed als dat ik denk? En die waren er allemaal van overtuigd dat dit moest voor deze doelgroep. Dus op die manier zijn wij doorgegaan en doorgestoomd en hebben we het Oranje Fonds kunnen overtuigen. Ja, Nienke, wat doe je als projectleider precies? Als projectleider zijn we vooral aan het kijken naar hoe we het programma precies gaan inrichten. We hebben vanuit het Oranje Fonds een voortraject gehad. Die bestond uit 6 maanden. Waarin we hebben gekeken van hoe gaan we het nou precies invullen? Wat willen we precies gaan doen? En hoe kunnen we er het beste voor zorgen dat we de jongeren zo goed mogelijk gaan begeleiden? Dus we zijn vooral bezig geweest met het inrichten van het programma. Ja, en waar kwam je op uit? Wat moet er bijvoorbeeld gebeuren om deze jongeren aan het werk te helpen? Nou, dat is vooral waar wij ons op richten, is een buddy-systeem. Dus we gaan de jongeren die zich bij ons aanmelden koppelen aan een buddy die ook zelf doof of slechthorend is, maar die al wel een baan heeft gevonden. En die kan dan door middel van persoonlijke begeleiding de jongeren ondersteunen en daarin ook zijn eigen ervaringen meenemen. Hij weet hoe het moet, want het is hem wel gelukt. Nou hoeft dat niet per se te zijn dat hij dan hele goede tips heeft. Maar het is natuurlijk al heel fijn dat iemand het goede voorbeeld geeft. Zo van, kijk, het is mogelijk, het kan echt. En het is niet zo moeilijk als je misschien denkt. En zoals de werkgever denkt, het is mogelijk. Een goed voorbeeld, dat motiveert natuurlijk enorm. Ja, precies. Ja, zeker. Even terug naar je collega, Ine. Oranje Fonds zegt ja tegen het project. Jullie krijgen dus een subsidie, begrijp ik, voor dit project. Ja, klopt. Hoe lang loopt dat? Dat loopt nog 3 jaar. We hebben een voortraject nou gehad waarin vooral Nienke, maar ik ook een beetje, de boel op poten hebben gezet. En dat was nog een stukje beoordeling, dus dat was nog wel een spannende. Daarin zouden ja of de nee vallen. En nu zijn we 3 jaar, mogen we 3 jaar lang jongeren begeleiden en helpen naar werk. Kijk, fantastisch. Ja, heel gaaf. Hoeveel jongeren hebben jullie al in beeld? Of moet dat stukje nog komen? Daar zijn we nu heel fanatiek naar op zoek. En daarom zijn we ook heel blij met dit platform. Want dit is een van de regio's waar wij aan de gang mogen. Wij mogen in Amsterdam, Rotterdam en omgeving en Den Bosch en omgeving aan de slag. Dus wij kunnen voor de jongeren, slechthorenden en doven in deze omgeving kunnen wij heel veel gaan doen. Hoeveel jongeren zitten er werkloos thuis die doof zijn? Is dat bekend? Is daar onderzoek naar gedaan? Nee, nou, er wordt regelmatig onderzoek gedaan. Maar zoals ik al zeg, als het UWV niet eens weet, niet registreert wat de handicap is, dan is dat heel erg lastig. Ja. Dus het blijft altijd bij schattingen. Ja. Hebben jullie een website waar dit allemaal op staat en waar mensen zich aan kunnen melden? Ja, dat staat allemaal op www.growtowork.nl/py2W. Dus growtowork.nl. En de two, is dat een T-O-O of is dat een tweetje? Dat is een 2, ja. Oké, Grow to Work met een 2 in het midden. Daar is meer informatie te vinden. Ik sprak over dit mooie project, You to Work, met Ine Kluster en Nienke Oosting. Nienke is zelf slechthorend en ervaringsdeskundige en de projectleider. En Ine heeft het project opgezet. Dank jullie wel. Je suis comme je suis. J'ai le cœur comme les autres. J'aime la liberté. Je ne veux pas rester seul. Regarde-moi. Tu ne peux pas me changer. Alors prends-moi tel que je suis. Mais toute ma vie, je pourrais être fidèle. J'aime la liberté. Je ne veux pas rester seul. Je suis comme je suis. Pareil à l'hirondelle. Mais toute ma vie, je pourrais être fidèle. Je suis comme je suis. La la la la la la la. In heel Zuid-Holland, de late avond met Bert de Wolf. Just a moment of bliss. hearts in a kiss. What's in a dream? Is it all the things you'd like to have been? All the places that you haven't yet seen? Tell me what's in a dream. I know it's really rather stupid of me, but I honestly don't know. Every time I try to find a solution, I'm surprised that how quickly I've become so slow. What's in a kiss? Have you ever wondered just what it is? More perhaps than just one moment of bliss. Tell me what's in a kiss. Supply you with your every need. What's in a kiss? Have you ever wondered just what it is? More perhaps than just one moment of bliss. Tell me what's in a kiss. Tell me what's in a kiss. Tell me what's in a kiss. Achtereenvolgens hoorde je Vicky Leandros en Comme Je Suis en Gilbert O'Sullivan en What's in a Kiss. De provincie Zuid-Holland roept ondernemers en gemeenten op tot meer actie voor zon op daken en dan vooral op grote lege daken van bedrijven, scholen en sporthallen. Herman de Bruin. In Zuid-Holland zijn heel veel lege bedrijfsdaken. En wat kan je daarmee doen? Ja, ze zijn er in ieder geval om de regen tegen te houden. Maar je kan ook iets met de zon doen. Zonnepanelen bijvoorbeeld. Mevrouw Adriebom Lemstra is aan de telefoon. Ze is lid van het College van Gedeputeerde Staten en even uit de vergadering gelopen. Dank u wel daarvoor. Welkom. Dank u wel. Lege bedrijfsdaken goed voor 20 vierkante kilometer aan zonnepanelen. En daar kunnen we heel veel stroom mee verdienen. Waarom hebben we dat nog niet gedaan? Ja, dat is denk ik misschien wel de kernvraag. Waarom hebben we dat nog niet gedaan? Vanochtend hebben we geconstateerd met een aantal deskundigen op dit terrein dat het misschien erin zat dat bedrijven huisvesten ondernemers. Ondernemers zijn natuurlijk bezig met geld te verdienen en het is best een lastig traject in hun ogen vaak om ook dat stukje duurzaamheid voor het dak mee te pakken. Heb je een dak dat daarvoor geschikt is? Hoe ga je dat dan betalen? Is de business case rond te breien? Verdient het zichzelf terug? Allemaal vragen die je natuurlijk eerst uit moet zoeken voordat je overgaat tot. Ja. En daar hapert het echt aan op dit moment. Ja. Is er wantrouwen bij de bedrijven? Nee, ik denk dat het niet zozeer in wantrouwen zit, maar meer nog onbekendheid. Het is een nieuw fenomeen, hoewel nieuw is nieuw. Het is al een paar jaar mogelijk. Ja. Maar het gaat natuurlijk echt om grote daken. Dus dat zijn wel forse investeringsbeslissingen die je neemt. En dan is altijd de vraag, verdien ik dat terug? Krijg ik subsidie? Hoe doe ik dat? Ja. En wat is het antwoord daarop? Want ik kan me voorstellen dat een ondernemer denkt, ja, ik wil het wel hebben, maar het moet ook wat opleveren. Ja, en zeker met de huidige generatie zonnepanelen levert het absoluut wat op. He, de zonnepanelen zijn die worden bijna elk jaar goedkoper, maar zeker voor grote oppervlakten met een subsidieregelingen die er nog zijn. Mm-hmm. En een omzet dat je het binnen een jaar of 7 terug kan verdienen, is het echt rendabel om het op dit moment te doen. Wij zijn vanochtend bij ABC-terrein in Westland geweest, Poeldijk. Nou, daar hebben ze 16.000 zonnepanelen opgezet en ze verdienen daar gewoon aan. Ja, want het is niet alleen dat je daar de stroom levert voor half Zuid-Holland, noem ik maar even. Maar de ondernemer zelf wordt er ook beter van. Ja, dit is een terrein waar meerdere ondernemers zitten. En die hebben daar in dienst een soort ondernemer die dan weer zorgt dat het hele bedrijfsterrein schoon blijft, netjes blijft. Mm-hmm. Dat de energievoorziening op orde is. En die heeft dat gewoon voor het gezamenlijk collectief geregeld. Yeah. En die heeft de financiering geregeld, die heeft de subsidieregeling, hè, de SDE-regeling die daarvoor is geregeld. En als je nu per saldo kijkt naar wat het gekost heeft, zie je dat uiteindelijk hij zijn investeringen gewoon door kunnen blijven gaan. Hij heeft het prima kunnen financieren en het levert hem gewoon nu op. En de provincie stimuleert dat, want jullie hebben een regeling asbest eraf, zon erop. En die wordt opnieuw opgetuigd, hè? Om het zo maar te zeggen. Ja, die regeling die loopt, maar we hebben daarnaast een andere regeling daarnaast in het leven geroepen voor samenwerkende bedrijven op terreinen. Om ook bij ons aan te kloppen om een deel van de kosten te financieren. We hebben een regeling waar samenwerkende bedrijven die zeggen, joh, ik vind het allemaal zo ingewikkeld. Dat zij iemand in de arm kunnen nemen om het voor hen uit te zoeken. Daar hebben we een soort 50-50 regeling opgezet. Zij de helft, wij de helft. Waardoor ze het uit kunnen laten zoeken hoe dat dan moet. Mm-hmm. Subsidies op innovatieve bedrijven die zonnepanelen maken, waardoor die zonnepanelen ook weer goedkoper worden. Dus we proberen aan alle kanten om aan de financiële kant te ondersteunen. Maar ook of wij met ons ruimtelijke instrumentarium misschien een zetje in de rug kunnen geven. Of anderszins misschien na kunnen denken over een regelgeving die ofwel in de weg staat, ofwel misschien ondersteunend kan zijn om het sneller te doen. Maar dat wilt u in ieder geval bereiken, dat de belemmeringen zoveel mogelijk worden weggenomen. Zeker. Dat is duidelijk. Hoe kunnen mensen, willen mensen bij jullie terechtkomen in de provincie of moeten ze ergens anders zijn? Of kunnen ze beginnen bij de website van de provincie bijvoorbeeld om te kijken hoe dat nou in zijn werk gaat? Nou, dat kan zeker. Wij zetten op de website gewoon alle gegevens, ook van onze relaties, hè, of het zij een bank, of waar je kunt zijn voor subsidieregelingen. Dat kan ook soms bij gemeenten zijn. Wij zetten dat gewoon allemaal op de site. Ook de verbindingen naar de punten die vanuit de brancheorganisaties ondersteunend willen zijn. Of waar je informatie kunt ophalen hoe dingen moeten. Dus we zullen zorgen dat het bij ons in ieder geval op de site staat. En voor alle zekerheid de website is? Dat is een goede vraag. Ja. Ik denk www.provinciezuidholland.nl. Ja, maar als je Zuid-Holland googelt, dan kom je in heel eind, denk ik. En provincie erbij, dan kom je in heel eind. Precies. Ja. Als je Zuid-Holland googelt, kom je er zeker op terecht. Het is duidelijk, de toekomst is aan de zonnepanelen. En Adrie Bom-Lemstra heeft dat in ieder geval duidelijk gemaakt. Ik dank u voor het gesprek en ik wens u verder een goede vergadering. Dank dat u even voor ons uit de vergadering bent gelopen. Ja, graag gedaan hoor. Mezelf nog wel zo beloofd. Ik trap er echt niet meer in. Ik had het duidelijk in mijn hoofd, maar dat had niet veel zin. Want ik pijnt en ik zucht, want ik kan niet meer terug. Houd toch op, alsjeblieft. Ik ben weer verliefd, verliefd, verliefd. Help me please, alsjeblieft. Ik ben weer wachten nou, het komt me slecht van pas om hele dagen te denken aan jou. Dacht dat dat over was, maar ik raak in paniek. Hoor de mooiste muziek, hoe dat nu alsjeblieft. Ik ben weer verliefd. Ik kan het niet tegen. Heb je een uitzending van De Late Avond gemist? Luister het terug op www.delateavond.nl. De Amerikaanse zangeres Jewel en Foolish Games uit 1997. En daarvoor uit Nederland Skik en Verliefd. Buurtbemiddeling, die is er voor bewoners die problemen of ruzie hebben met de buren. Voor inwoners van Goeree-Overflakke komt er binnenkort een training voor buurtbemiddelaar. Martin Vermeulen sprak hierover met Fika Johani en vroeg haar hoe lang er al buurtbemiddeling is op Goeree-Overflakke. Buurtbemiddeling is vorig jaar van start gegaan op Goeree-Overflakke. En wij zijn ervoor als buurt een conflict hebben met elkaar of overlast van elkaar ervaren. Om met hen in gesprek te gaan en hen ook samen in gesprek te laten gaan. Om op die manier tot oplossingen te komen die voor iedereen nou, acceptabel zijn en waardoor het ook allemaal weer leefbaarder wordt. Nou, dat klinkt mooi. Ja, nou ja, dat is ook mooi als je dat zeg maar even zonder toekomst of zonder tussenkomst van een, bijvoorbeeld de politie kan regelen, dan is het toch altijd wel wat prettiger, hè, als je er samen uit kan komen. Ervaring leert ook, als je het op die manier kan oplossen, dat het ook veel beter werkt dan wanneer een instantie de ene buur zegt, nou u moet dat vooral niet doen. En de andere buur zegt, als u dat nou wat minder overklaagt, dan is het ook beter. Maar dan zijn het geen oplossingen van de mensen zelf. En dan is het meestal een doekje voor het bloeden. En terwijl als ze het zelf met elkaar hebben bedacht en overeen zijn gekomen, werkt dat beter. Ja, dan wordt dat wat breder gedragen en biedt dat wat meer perspectief voor de toekomst. Dat is mooi. Zeker, ja. Nou, zag ik een oproep dat jullie op zoek zijn naar nieuwe buurtbemiddelaars. Uh-huh. En die worden ook opgeleid door jullie, had ik begrepen. Klopt. We geven een training van 5 avonden. En in de training leer je eigenlijk wat de methodiek van buurtbemiddelen inhoudt. Het is belangrijk dat je daarin leert dat je je eigen oordeel niet mee laat spelen in de gesprekken die je hebt met bewoners. Dat je je neutraal kan opstellen. En dat je eigenlijk de mensen helpt om zelf na te denken van hoe komt het nou? En hoe kunnen we goed naar elkaar luisteren? En ja, afspraken maken die ons alle acceptabel zijn. Zou je nou een voorbeeld kunnen noemen hoe een buurtbemiddelaar die al een keer in actie is geweest? Wat voor soort conflict was daar? Nou, een voorbeeld is dat wanneer een hond van buur A, zal ik maar zeggen, die dan in de beleving van buur B de hele dag aan het blaffen is. En nou ja, dat geeft dan overlast. Als je thuis zit, dan is dat natuurlijk, dan hoor je dat de hele dag en dat stoort. En dan als we dan we gaan altijd met 2 buurtbemiddelaars bemiddelen. Die gaan dan eerst met melder praten, met die bewoner A, om het verhaal te horen wat er precies speelt, hoe lang en wat voor impact dat heeft op iemand. En dan is de volgende stap dat die bemiddelaars naar buur B gaan om ook verhaal en de visie op de situatie van die persoon te horen. En daarna gaan ze met elkaar en met de bemiddelaar samen in gesprek om te kijken hoe dat opgelost kan worden. En daar kunnen mooie oplossingen uit voortkomen. Hè. We hebben meegemaakt dat het bijvoorbeeld voor bewoner A vanwege zijn werk toch heel moeilijk is om goede opvang voor de hond te vinden en de hond ook op tijd naar buiten te laten. En dat de buur dan aanbiedt, nou, ik zit veel meer thuis dan jij. Als je het goed vindt, dan wil ik dat wel doen. Nou, dat zijn niet alleen is het een oplossing voor het hondengeblaf, maar het betekent ook dat de relatie tussen die buren een stuk beter is geworden. Ja, van de bemiddelaars horen we dat kersen op de taart zijn waar ze ook hun voldoening uithalen. De training buurtbemiddelaar die start binnenkort. Wanneer gaat die van start? Die start op woensdagavond 3 oktober. En dan zijn het 5 woensdagavond in totaal. Training wordt in Rotterdam gegeven. En ja, we zoeken heel graag nog mensen die zich als buurtbemiddelaar willen inzetten op Goeree Overflakkee. Nou, het is niet zo dat je speciaal een opleiding nodig hebt of ervaring in het helpen van mensen. Wat wij belangrijk vinden is dat je je graag in wil zetten voor je woonomgeving. En dingen als goed kunnen luisteren, de tijd hebben. Nou, wat ik eerder zei, dat je in staat bent om dat wat je zelf vindt, dat doet er eigenlijk niet toe. Dus dat op de achtergrond kan houden. Dat zijn dingen die belangrijk zijn. Ja, dat zijn goede eigenschappen om tot buurtbemiddelaar te komen. En jullie geven daarin tijdens deze cursus ook voldoende handreikingen en handvatten om buurtbemiddelaar te worden. Hoe kunnen mensen zich aanmelden als zij aan deze cursus willen deelnemen? Ze kunnen ons bellen, dat is 06-4300-3x6-9. En er kan natuurlijk ook een mailtje gestuurd worden en dat is heel simpel naar info@gobb.nl. This time I might get through. I heard her speak, but all the words were dead. You talked all night and left it all unsaid. So we agree to disagree. At least we got our memories. Whatever's written in your heart, that's all that matters. We'll find a way to say it all someday. Whatever's written in your heart, that's all that matters. Secrets, yeah, and I've got mine. We've played this game now for a long, long time. You don't lean on anyone. You never had no place to run. You never wanted me to get too close. We love and hate the ones we need the most. I try to find a way to you. One thing I could say to you. Whatever's written in your heart, that's all that matters. We'll find a way to say it all someday. All that matters, yeah. Night and day, night and day. Set my sights too high. You take the easy way and still get by. I know there ain't no special way. We all get there anyway. I heard her speak, but all the words were dead. Talked all night and left it all unsaid. So we agreed to disagree. At least we got our memories. Whatever's written in your heart, that's all that matters. We'll find a way to say it all someday. Whatever's written in your heart, that's all that matters. Yeah. Uit de jaren 70, Gary Rafferty en Whatever's Written in Your Heart. Adem In met dubbel N is geen gewoon café. Bij Adem In kun je even terugtrekken uit de hectiek van alle dag. Geen herrie, geen haast en geen wifi. Herman de Bruin. Wij gaan praten met Leonie van Staveren over Adem In en wat Adem In is. Want dat moet je met twee N'en schrijven. Dan zou het een herberg kunnen zijn. Ik ga het vragen. Leonie, welkom. Dankjewel. Wat is Adem In? Adem In is een stiltecafé. Mm-hmm. Misschien dat je daar nog steeds niet erg mee geholpen bent, want dat is niet een gebruikelijke term. Nee, een café en stilte, dat hoort voor mij niet bij elkaar. Maar ja, vertel. Nee, ik ga het je uitleggen. Het is een koffiebar, zoals je er een heleboel hebt in het hartje van de stad. Ook te midden van de drukte. We zitten op de Hoogstraat in Rotterdam en het uiteinde in de buurt van Oostplein. En we hebben bedacht, we willen inderdaad een café gaan combineren met stilte. Dus het idee dat we een plek willen bieden waar je even uit de hectiek van alle dag kan ontsnappen. Mm-hmm. Dus het eerste gedeelte van het café is gewoon een koffiebar met gezellige zitjes waar ook gesproken mag worden. En daarachter, achter een soort van ramenwand, hebben we een stilteruimte ingericht met wat meer ontspannen hoekjes en wat meer eenspersoonsplekjes. Waar mensen met een boekje kunnen gaan zitten, mediteren, gewoon eens hun gedachten op een rij zetten of hun bladzijde in een dagboek volschrijven. Dus echt bedoeld om even de aandacht op naar jezelf te verleggen. Tot rust te komen en na te denken over waar het leven je zoal toe uitdaagt. Ja, ja. En dat is in het bijzonder gericht op twintigers en dertigers mm-hmm. van deze tijd. Omdat we dachten eigenlijk die groep heeft daar net als iedereen overigens heel erg behoefte aan om toch ook af en toe wat rust te vinden. Maar zoekt dat niet meer in de geëikte plekken zoals er vroeger misschien mensen op zondag naar de kerk gingen, of heel veel mensen dat nu nog doen. Mm-hmm. Of in een kapel gaan zitten. Nou ja, zulke soort plekken bezoeken ze niet in grote getalen meer. En hoe kan je ze dan toch op een andere manier die rust laten ervaren? Het was onze overtuiging dat een koffiebar juist een plek is waar ze heel makkelijk over de drempel stappen. En vandaar eigenlijk deze, doorstappen naar het stiltegedeelte. Ja. Dit is wel een uitdaging in de Hoogstraat in Rotterdam. Ik weet dat het een hele drukke straat is. En dan ga je daar een stiltecentrum beginnen. Ja, het is ook, moet ik er wel heel eerlijk bij zeggen, het is niet 100% stil in de zin dat dat er niks te horen valt. Want het is, wat je zegt, het is midden in de hartje stad. Dus als er een vrachtwagen voorbij dendert, dan hoor je dat gewoon puur door het feit dat eigenlijk alle panden een beetje staan te stillen. Ja, en Rotterdam is altijd aan het werk. Die heeft ook de stijgers worden erop gezet. Er worden heipalen in de grond geslagen. Nou. We zitten gewoon in een drukke winkelstraat, dus we hebben buren. We hebben mensen die boven ons wonen. Dus daar moet je het mee doen. Maar doordat er inderdaad niet gesproken wordt, is er veel minder afleiding. Dus het is je zou kunnen zeggen, een prikkelvrije ruimte. Waarbij je makkelijker je aandacht erbij kan houden. Mm-hmm. In plaats van als je bijvoorbeeld in je eentje in een café gaat zitten en er zitten twee mensen naast je te praten, dan ben je toch snel geneigd om dat gesprek te gaan volgen. Ja. En dat proberen we dus zo min mogelijk te laten gebeuren. Je zei het al, het is op de Hoogstraat 27A in Rotterdam. Wanneer zijn jullie open? We zijn open van woensdag tot en met zondag. En dan van 10 tot 5. Het café is niet 's avonds geopend? Of? Nee, dus alleen als er een activiteit is. Ja. En voor mensen die daarin geïnteresseerd zijn, zou ik zeggen, kijk vooral even op onze website. Mm-hmm. En dat is www.ademin.nu. Of zoek ons op Facebook. Daar worden ook allerlei activiteiten en evenementen aangekondigd. Dus als je ons volgt op Facebook, dan krijg je ook altijd te zien en te horen wanneer er weer iets nieuws gepland staat. En dat zijn we zijn niet voor de grote inloop zijn we 's avonds niet open. Nee, en dat zijn dan de meest actuele zaken die jullie organiseren in het café Adem In. Ja. Mooi om dat allemaal te horen. Ik wens je daar heel veel succes mee met het stiltecafé Adem In. Leonie van Staveren namens Adem In, dank voor het gesprek en heel veel stilte gewenst. En daarmee zijn we bijna aan het einde van de late avond van donderdag 27 september. Morgen is er een nieuwe late avond en dan zit hier Alfred Blokhuizen. Houd voor de inhoud onze website delateavond.nl en onze Facebookpagina in de gaten. Voor nu alvast bedankt voor het luisteren. Carole King heeft het laatste woord. Fijne nacht. Dit is De Late Avond.